بعض صحابه کرام یو مشوره وکړه چې موږ باید تعهد زندگی تیرو تعهد دې ته ویل کېږي دا غینا څو پندونه نه اخلي بلکې دنیا کې دا خپل زندگی دا په سختۍ سره تیر کی تکلیف سره تیر کی دې کا رحمانیت دې کېږي چې عام د خوند څخه غفلت کړي او داسې سوزونه استعمال کراولي چې په هغې سره د ده د بدن قوت کمیږي چې د ګناه کمې داعیې او اسباب دي هغه ټول ختم شي داسې سوزونه خوراک او استعمال کراولي او دویمه دوی دا وي چې هره موږ به ټوله شپه عبادت کوو او د ورځې به روجې نیسو او چې کوم تلذذات دي د دې تلذذاتو نه به ځان منع کړو او کم دا قرآت کرے چی تعلق ساتی دا لہون کیون غج وغیرہ دا کم نکرو او خوشبویانی وغیرہ دے استعمال بنکو دا لس صحابہ کرام فرمیس پہ اگئی دا مشورہ اکلا او لیدے صحابہ کرام دی وارو کرنی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آچکل خبر شو ندی تہوی چی پزان بانتا تو تشدد متوائے دور سکتی پزان مراولے تاسو نو مخکې دا چې کسانو چې هغه دا رهبانيت اختیار کړو ځان باندې خپل دا تشدد او سختې راوستي وي الله به ما په دې باندې تجربه فرض کړي نه دې هغه تر سره نه کړی شو دا دې د وژنې هغه هلاک وګرځېدل تاسو باندې د خپل نفوس او حقونه دي خپل ځانونه دا نو عیال حقونه دي د نورو مخلوقاتو حقونه دي کم سزونا اللہ تبارک و تعالیٰ اسپاس در پارا طویب صاف صدرہ پیدا کری دی دا آغا پڑل باغی دا اللہ شکریہ دا کول ہاں چھ کم سزونا اللہ حرام کری دی دا آغا حرام و سزونا زان بچکول دا مسلمان یو شیورا دا علامدہ دا نخدا اتا ستا چھ مکروائی جو ایفور اشوام اموز کو خوب بنکو لگے نفسوں پتابا لے حقشتا یا دون عمر پا منگر اجیبی سو چھتا مسکی بکو جے دونا کم از کم دیم حق شتا اور دارنگی تاثرا دنور خلقوں سے حقوق متعلق دی متاثدا سے تشدد و پسختی کو زان مانے مت ہوئے چھ حلال سے کن اکم حلال دی اگی طرح دا حلال و معاملہ کوئے او کم سے کن اچھ حرام دی دا غین اتاثر زان بچ کوئے وئے یو خدا سے مسئلہ دا چھ کم سے کن حلال قطعی دی اور انسان پا اگی باندی عقیدت حرام ہو لی دی طرف انسان دے اسلام نوز کم سی زنہ اللہ تبارک و تعالی حلال کری دی اور حلال قدعی اور یقینی حلال سی زنہ دی اور یو سڑے پاگی عقیدت حرام ہو لی اتا اس تفل معلوم دا چدا بڑی را غلط نظریہ دا چکم سی زنہ اللہ حلال کری دی اتا اگا حرام گنے اور عقیدت بھی اندہ حرام لری دی طرح انسان دے داری دے اسلام نوز دین نمبر آگا سی زنہ دی چه عقیده خود انسان دا حلال دی چه دا سیزن اطول زمار پارا حلال دی لیکن معاملہ دی سر دا حرام ہو کئی لیکن سنگا چه دا حرام ہونا یو انسان زان بچ کئی خوالا نزی نو دے دا حلال ہونا ہم دا سیزان بچ کئی عقیده بالکل درست دا عقیده صحیح دا تا دی مطالبہ زمان گا استاسو نے کی گی چه کم سیزن حلال دی اور استاسو عقیده کھون دا غسیدہ اغی سر معاملہ دا حلال ہوتا ہوئے اغی سر معاملہ دا حرام ہوتا ہوئے لیکن سنچے دا حرام نا تاسو زان ساتا ہے نا دا حلال سزن نا تاسو زان ساتا ہے دا بنک ہوئے جدی مطالبہ دلتا جا دے چھ دا دویم قسم کم بیان شا چھ تاسو دا حلال نا پریز کوئے دا سمت ہوئے چھ کم سزن اللہ استاد پارا حلال کری دی او استاسو را صحت پارا غم و زیر نیوی ضرر استاسو پا دنون تا نرسی نا اغی سر معاملہ دا حلال ہوتا ہوئے ہاں کم سے سنے چیزی حلال عقیدان تا دا حلال دا لیکن دا بدن تا داغین تکلیف رسی بعضی بیمارے داسی بھی جسو حلال سے سنے داغی دا پارک استعمال شی نقصان رازی اغزان دا خبر دا آقا کو خیر دے آقا ضرورت دے مجبوری دا لیکن بغیر دا دینا یو حلال شیوی عقیدت دا حلال بھی چی دا اللہ حلال کری دی زمان دا پارا ہم آمنہ ورسر دا سے کئی لکسن چی مامنہ دا حرام سر کی دی نو دی آیت کی بدی مطالبہ رہے جدا سے کارتا سو دی سر مطالبہ رہے درین نمبر یو بل حکم بیانی کی اغداد چھ گو رہے کنکلے یو شیع حلال مخ انسان قسم داغی نہیں کی جدا بزن اکرما یا نظر داغی ومنی مسل تو مسلن نتاست دوار سورتنا معلوم دی چې کوم قسمونه شریعت جائز کړی دي حلال کړی دي مخکې تاسو ته ما ویلو چې قسم یو انسان کوي نو د الله په ذات باندې کوي یا د الله تبارک وتعالى په صفاتو باندې د دین علاوه په نورو څیزونو باندې قسمونه جائز نه دي بعضې خلک وایي د بچو د پلار مې دې قسم وي سو کوئی د بچو د مور مې دې قسم وي سو کوئی د بچو د سر مې دې قسم وي سو کې یو یادې سو بل یادې دا قسمونه بالکل جائز نه دي د دینه په مکمل ځان ساتي داسې الفاظ په خپله باندې رانه ولای قسم په خپل ضرورت نشته ځکه قسمونه چې یو سړی کوي نو دا هغې وبال ډېر زیات دی د الله تبارک وتعالى د نوم یا د هغې د صفاتو بې ادبي وشي بې عزتي وشي نو د هغې سزا ګوره ډېره زیاته ده قسمونو نه خو اول اجتناب پکار دی او که خامخا قسم د ضرورت بالفرض راغی نو بیا د الله په ذات باندې یا د الله په صفاتو باندې قسم کوي دا دیو د دین علاوه نور څیزونه باندې قطعا قسمونه نه کوي د بل چا ګوره قسمونه په خپله باندې وانخلی ځکه تعظیم او ادب صرف او صرف د الله تبارک وتعالى واجب دی چا هسې تعظیم چې د بل شي تعظیم او ادب همداسې نه کوي نو دا قسمونه کوي اوس یو سړی چې قسم وکړي مخکې درې اقسام تیر شوي یو داسې قسم وکړي چې یو کار په پخوانۍ زمانه کې دکړې دی او خو ورته دا خبره معلومه ده چې دا کار ما کړی دی او قسم خوري چې دا کار ما نه دی کړی او یا یو کار په زمانه ماضي کې نه یې کړی او ده ته ښه پته ده چې دا کار ما نه دی کړی او قسم خوري چې دا ما کړی دی یعنی قصدن عمدن په دروغ باندې قسم خوړل چې ما دا کار کړی دی یا ما دا کار نه دی کړی او حقیقت دا دی خلاف وي دې ته یمین غموس ویل کیږي د دې کفاره نشته ها د دې صرف توبه ده که الله درته معافي وکړي ورنه د دې غمس ته غمس ویل کیږي په دې کا او دې سړي له موږ الله جهنم کې غوټې ورکړي دا الله غواړي داسې قسمونه چې په دروغ باندې په زمانه تېره شوې دا کار مې کړی دی یا مې نه دی کړی او حقیقت د دې خلاف وي او دته دا پته ده چې دا کار ما داسې نه دی کړی دا هغې الټه قسم کوي د دې ته یمین غموس وایي د دې کفاره مفاره نشته توبه دې وباسي دا نه دی چې دلته دې روزي نیسي دا د وضو شی نه دی دا د توبې شی دی په خدای ته ناراضي شو یاد وساتئ ولي ولي ګناهونه نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي دي چې په هغې کې یو شرک هم دی هغه وو ګناهونه کې او هم په هغې کې دا قسم راوستې دی په هغه وو لویو ګناهونه کې چې کوم سړی قصدن عمدن په دروغ باندې په زمانه تېره شوې قسم وکړي چې دا کار مې کړی دی یا مې نه دی کړی دا هغې الټه وي نو دې کې کفاره نشته یاد وساتئ دین نمبر یو قسم چې دا هغې ذکر دلته کېږي هغه دا دی چې په زمانه تېره شوې کې تا یو کار باندې قسم وکړو او ستا ذهن کې دا دی چې دا کار ما همداسې کړی دی عقیده کې دین دار چې دا کار ما داسې کړی دی یعنی خپل زړه کې قسم وي او دا قسم هم سم کړی په رښتیا یې کړی دروغ نه وایي او حقیقت هغه داسې نه خو تا ته پته نشته یا ته وایي دا کار ما نه دی کړی پرون به نه راځي او ستا عقیده هم وایي چې دا کار ما نه دی کړی ستا ذهن کې دا راځي نه چې کوم دا ما کړی دی خو صحیح د مسلمانانو ته قسم کوي چې هلکه دا کار ما کړی نه دی او حقیقت دا دی خلاف دې دی ته یمین لګو په دې باندې نسل نشته ها ځکه ستا انما الاعمال بالنیات په بنیاد باندې تا چې څنګه قسم کړی دی ستا ذهن کې ما غسې مسله ده کله کله یو شی انسان نه ایر شي هغه وی قسم په خدای دا ما کړی دی او زه دې یقیني چې ما کړی دی او حالانکه هغه دې نه کړی او یا دا کار ما نه کړی ایر شي دی کنه او هغه دې کړی خو دې یقین دی چې دا ما نه کړی نو دا صورت الله ما کړی دی دا قسم ها دې کې کفاره نشته او دې کې توبه ته ضرورت نشته اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې د دینه مراد هغه قسمونه دي چې بغیر د نیت نه دی انسان خو له راځي کله کله یو سړی چې والله بالله ذکر کوي لا والله بلا والله دا الفاظ اسی خو له راځي په دې کې دغه څه خاص نه وي نه دي ته هم دغه قسم وي په دې مؤاخذه او غریب نشتا نه د دې کفاره شته نه تو بشته دا الله انسان ته معاف کړي او درېمه هغه قسم دی چې راتلونکي زمانه کې د یو کار کولو په بنیاد یا د نه کولو په بنیاد باندې یو سړی قسم د الله په ذات باندې وکړي نو دا هغې حکم بیا دا دی چې څنګه تا قسم کړی دی د هغه قسم حفاظت دې کوه ښه او قسم درنه مات نه شي د الله د نوم حد کور بې عزتي ونه شي ښه دغه قسم دې محفوظ کړه خو ګویا که په یو صورت باندې دا قسم ستا نه مات شه بالفرض نو د هغې د کفارې بیان په دې آیت کې کوي د هغې کفاره په داسې رنګ بیانوي چې اول نمبر یو دې رسول کې دے با اللہ سو کسانو لا تو عام اور کی کچر تا طاقت ہو کپوک تو عام اور کئی کنا نو لس کسان دی جوٹے ممارے کی خوا کپخر اٹھے والا اور کئی اور متوسط چکم خوراک کو کورون کی کی گی اعلا دی ہم نوی چھ دیر اعلا دی خوراک دی دیر انتظام کی بوکی دی اور چرگان دی خو ډیره ګنا دي نه وي داسې متوسط ګون تا چې سوریا وغیرہ لګان کی ارز کی کی شی وی اور دالس کسان دے دو وخت ماړ کی خو په دلس کسانو کې وا معصوم هم نه وي او نور چړي دوم پتی نه ګور باندې راوړي تا لس کسان دے راوړي غریبانو غم دوسه رغنم یاد آغی قیمت خواه فی کس لسو کسانو پی حساب بانده تا دید آغی پیسی ورکی انو خواه دا او کتا که غنم ورکی انو خواه دا دا دید اقفل خواه دا چه دیگه دیگه دیگه غنم ورکی که پیسی ورکی او ورپسی دوائم نمبر پچر که دا کپلو سمی دو پا قسم که خانس چه نو لسو کسان لده دا کپلو انتظام تی و آقا کپلی چه پاغی بانده دا بدن پرشی او موس پاغی کی تی دی د خپل کپړې تاسو معلومې دي چې موږ په کوم لباس کې کیږي او د نارینه کپړې تاسو معلومې دي چې موږ په کوم لباس کې کیږي ځکه هغه معلومه خبره ده نو کدا سمي کنه نو دا دي چې لاسو ته سامنے دي متوسط کپړې بیا خدا دي کپړې چې د بدن پاغه باندې پټيږي دا یې نظام دی او یا کم از کم سړي کی کچر ته کیسو مریان په دا زمانه کې مریان ډیرو مړی دی آزاد کی مریان په دې وخت کې نشته نو دا مسله موضوع ده اتعام مثلا شواج روٹائی دی پخاو پرائی پچا یادی کچپ دا غیسا بورتی لکسنگ تاستا نووی اور یادی ولد کپلو انتظامو کی لکسنگ چی داغی تفصیل بیان شو او مرایان خوشتو دینا نو آخری حکم دادے کدا مختی سزنا دیدد اختیار نا بہرو نبیادی دری روزی روزی پر لپسیو بسی او گرد آمخ کی کارن ایک کورشن روزی لبلا نرازی خوا دا روزی پا پاپا صورت کی دینی سی چدا مخ کی کارونه دی نشی کولی یعنی تو عام نشی ور کولی او د کپڑے تنظیم نشی کولی عمرانو په خود دغه مسله را بیا د درې ورځې روزه نیسی او په دې درې ورځو روزو کې په فرض روزه نیچې ته رمضان وغیرہ کا دا به نفسی د قسم روزه وی او یو بل پسې وی یس کې کو اکفرانه بیا به سره کوي کا دا درې روزه به نیسی د دې حکم الله بیانې چې دا سيزونه خو ستاره پر حلال او تا قسم وکړو دا اول په قسم مات کی درخا اځنه چې قسم لانی مات کړي او مخ کې دغه چې دا کفاره ورکی او اوس په قسم ماته دا مخ کې کفاره بیا خیرات شو بیا به د کفاره ورکی قسم باول مات کی دا یو سړی دا چې قسم کی زما دې ځای ته نظم دا اول دې ال تلال شي چې دې کله لال قسم مات شنه اوس په کفاره ورکی دا باندې چې دې دې ځای ته نظم دا ال تل نه دې او مخ کې نه کفاره ورکی مخ کې نه کفاره ورکړي دا نه ده شي اول با قسم کی ځان حانیس کی قسم و مات کی داغی نروس تو بدے دا کفارہ بیا ورکی خوا چدا کم تفصیل داغی بیان شو نیو جدی کفارو بیان دلتا اللہ کئی ممخ کی تاستماری چی قسمونا اسی توفانی قسمونا نکڑل او غرب غرب کول دا اسی خبر دا اور دا اللہ کا ذات صفات قسم مخرے دا اللہ اسی ذات صفات لوئی دی قسمونا مخرے خوا حکم اوخلو نبیا بگرے دا قسم سے گازر ندا اور نمولے دا جدی تفوس با اللہ تبارک تعالی کئی منګه دا قسمونه چې کنه د ملو په شان ګرځولې دي د غازرو په شان خو د دې تاسو په کې چې کوم سره دا ورنه کی تاسو نه سمجل لې چې په درو په قسم کې نو دا ځای جهنم دی جهنم کې خو دې ورته ځان به نه ساته ها او په بل قسم شو او قسم په هغه سيزونو باندې کې چې تاسو مخ کې دا مسله دې رښوي دا چې کوم سيزونه ګورې شرعاً جایز دي حرام سيزونو باندې په قسم نه کوي کله سړي په حرام سيزونو او ناجایز سيزونو قسم کړي نو هغه پاپو راکول په دغه نشتا کدا کارشن قسم کو خدای دمان بکڑو قسم کو خدای دا بکو آسی بکنے دشمنی پر سرمالا خدای زان نخفا کواما کدا خدای مخلوق کی اغدی پیدا کون کے لئے ہر سیدہ میں دلکلی دی نو کم از کم چی رضا کولی نشن خفا کوا کوئی مکر اس من کوشش دی رضا کولو کم دا اللہ کو کم سڑے اس خدا سے موقع بانے منگا مخلوق پسی منڈی ہو چیلا ماسی زمانہ خفا دا غدی راضی شی اله تر زمانہ خفدې پکو له فریوزو چې موږ باندې دا مقصد په دې کې خوشاله شه لیکن چرته دا الله د خوشاله والی هم موږ خاص کړو چې په دې موقع باندې الله دا الله رسول خوشاله کړو خیر مطلب دا چې هر څو خوشاله وي خو یو الله دا الله رسول په دې موقع باندې خفتو قسمونه مسمونه مکمل اجتناب بیا یو بل مثلا الله بیانې د شرابو د جوارای په باره کې د دې حکم مخکې بیان شوی دی تفصیلا دا شراب نوشی چی دکنا دا پا دے امت باندے اللہ تبارک و تعالی حرام برزول دا او کم شی چی حرام دا داغی لگو داغی دیر دوار برادر گی نیخ پل استعمالو لشی نیخ پل استعمال کو ورکو لشی در دے پوری چی سارو با نم کا نقب نشی کرولے دا لر خبر دا سپی با دے حرام شی تا کرولے نشی چر تا مردار شی بی بی مردار تا سپی دا نشی راڑے سپی والا نشی بوت لے پس دې دلته نه پریده کا پخلا او پس لا ځان نه خبر دا او ته نه اور پس بوتې شه نه ولا مردار کور تر راړې شه حرام کړې واځ زمند پارا نه حیوانات تر پارا نه دا سګونه تاسو راړې نه شراب مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت چې تاسو ورته دا کافی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم سړی شراب څکی دا څنګه لکه دې بوتانو بندگی کوي دا الله په ځای د نورو خدایانو بندگی کې خپل وګوره شارب الخمری کعادل الوسنی او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی شرابی دی شراب څکی دا څنګه لکه دې الله نه علاوه د نورو سيزونو بندگی کوي او ځان له نور خد خدایان چې کنه اخبر ضروری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی شارب الخمر کعابد اللات والعزى ذالات والعزى دو بوتان تاسو معلومه ده مکه مکرمه کې د دې بندگی باندې کافرانو کولا نو پیغمبر علیہ السلام وی کم سړې چې زما د امت شرابی دي مسلمان شراب سي نو دا چې بالا کذالات او عزى د دې ډول بوتان بندگی دي کوي نو تاسو خپل سوچ کوئ چې الله نه علاوه د بل شي بندگی دا څومره عظیم ګناه ده غورن از دې الله وی چې اسمانونو د دین وچوي زمکه دین اوس سری شي غورن تاسو نه سیدا دومره خطرناک خبرې دي چې څوک الله لا اولاد ثابتې یا څوک الله لا شریکان ثابتې دا شراب چې کوم سړی اسکی کنه مدد ته هم داسې سزا الله ورګی لکه څنګه چې هغه عابد و وسنو ذلات او ذوالې پیغمبر علی السلام فرمایي چې کوم یو سړی شراب اسکی نو سړی فرض الله دا هم حضور کړلې نو سوچو کای چې دا شرابو کو دا شراب نه مونږ کیږي نه نو دا غسه شرابو پسې افته شوی دی او شراب سکی اور دارنګ نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم یو سړی هم دا غسه شراب سکی سکی او دې توبو نه باسي الله تبارک وتعالیٰ تا او په دا باندې دا غسه مرګ راشي نو دا باندې باندې نهر الخبال او سکول شي نهر الخبال او نهر دی جانم کې نو ته صحابي نه چاته پوښتنه کوي چې دا نهر الخبال څه شي دی پدې مو پیګه نا خبر توای چې دا غوونی ویني زیوی د دوزخیان دی ګوره د دې دوزخیانو د بدن نه به دومره ویني زیوی دا به نه وګړي چې کاندې به نه ډکی کاندې ها نو هغه ویني زیوی ګندشه هغه په دې شرابي باندې الله سکي ریډي به نه چې کوم سړی د دین توبه ونه کړي او هغه ډیر سخت بدبودار شه دی دلته ګوره معمولی شه دی هغه سره سوي ګندګی ني چرته خوره به لګی دي رفي لګی دي یا پرشه موږ مونږ دانو کو ورې دا چې کا چلته